Nako kamwa mingi ono Nako mona loko landoto Sepo ya bolingo na lekisi Gana kwa mizo bae Tolingana kina ndenge ya liboba Tobangi saki yolo na kasa bubu Ozala kie na ide kakase moko Lelo na komi bololo mona Bizoli na miso eka uki Gana koti zambae Ono na moni yo, na mobali yo Nanganda yo mako, sheri kanisa Atako na koma mwa Nalanda yo, ono, motemba basude Gana koni zobae Ono, ono, wakena nyongo nangai Natina nini sepo toligani Ona ona ba melisa yombondo Bayoka kima beho basali silikani Ona ona otambu singa moto Naluka yo wapye baboti bateka yo Ono ono mo pepe ya kaini Okende libala ya mu provizwa Ono ono na kobongwa na kake Nalela makasi bongo yondi mangai Bile mbona tika e, wakanisaka e Ono ono, batela kombo nangai Valeu, eu.